Kafirun suresi. Kul ya eyyuhel kafiru. Bir gün Mekkeli müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek koalisyon teklifinde bulunuyorlar. Ey Muhammed! Bir yıl sen bizim ilahlarımıza, putlarımıza, heykellerimize tap, bir yıl da biz senin ilahına tapalım. Bu iş olmayacak. Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulalım, birlikte yaşayalım diye teklifte bulunuyorlar. Rabbimiz hemen bu ayeti kerimeleri indiriyor. Kafirun suresi. Kul, haykır, söyle, duyur o insanlara. Karşında sana koalisyon teklif eden, birlikte hareket edelim, bir yıl bizim putlara, bir yıl senin ilahına tapalım diyenlere de ki, ya eyyuhel kafirun, ey Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden inkarcılar ve kafirler. Allah öyle söylemesini emrediyor. Evet, ey kafirler, kardeşlerim, arkadaşlarım, kabile mensuplarım falan değil. Kul ya eyyuhel kafirun, siz Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden kafirlersiniz. Kafire kafir denilir mi? Ayıp mı, günah mı canım? Allah diyorsa sen ne diyeceksin? Allah peygamberine diyor ki, emir veriyor ki, kul, söyle, haykır, söyle. Ya eyyuhel kafirun, ey kafirler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, bana koalisyon teklifinde bulunuyorsunuz. La a'budu ma ta'budun, ben sizin ibadet etmekte olduğunuz, benim de ibadet etmemi, yani kulluk yapmamı istediğiniz şeylere asla tapamam. Putun önünde eğilemem, puttan medet bekleyemem. Lat, mena, tubel, uzza, onlardan bir şey bekleyemem ben. Ben tek olan Allah'a inanırım. Sizin putlarınızın önünde eğilemem ben. Allah bana bu vahiy indirdi, bu sureyi indirdi ve size bu sureyi okuyorum ben. Ey kafirler, ey inanmayanlar, ey ateistler, ey dinsizler, ey laikler, ey demokratlar, ey Allah'ın sistemi dışında sistem benimseyenler, ey putlara tapanlar, atlara, itlere tapanlar, meydan okuyorum size, Allah'ın bu vahyini bildiriyorum size. La a'budu ma ta'budu. Sizin ibadet etmekte olduğunuz, kulluk yapmakta olduğunuz, benden de ibadet etmemi istediğiniz, kulluk yapmamı istediğiniz şeylere ben asla tapamam. Putun önünde eğilemem, puta ilahlık yakıştıramam. Ve la entum abiduna ma a'bud. Siz de zaten benim ibadet etmekte olduğum Allah'a kulluk yapıyor değilsiniz ve yapamazsınız da, yapmazsınız da. Öyle dersiniz ama yapmazsınız. Kişi tek olan Allah'a inandı mı öbürlerini reddetmiş oluyor zaten. Sizinki nasıl olacak? Bir yıl puta tap, bir yıl tek olan Allah'a, olur mu böyle şey? Böyle bir koalisyon düşünülemez. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ. Evet, siz de zaten benim ibadet etmekte olduğum Allah'a kulluk yapar değilsiniz, yapamazsınız ve yapmayacaksınız da. وَلَا اَنَا عَابِدُمْ مَا عَابَدْتُمْ. Hem ben sizin şimdiye kadar taptığınız, şimdi de ibadet edip durduğunuz şeylere asla tapmamışım. Tapmam ve tapacak da değilim. Peygamber olmazdan önce de sizin putlarınızın önünde eğilmedim. Sizin putlarınıza saygı duruşunda bulunmadım. Putlardan bir şey beklemedim. Mazim belli. Muhammedül Emin diyen sizsiniz. Güvenilir insan diyen sizsiniz. Dolayısıyla sizin putlarınızın önünde ben eğilemem. Eğilmedim. Siz de وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ. Sizler de benim ibadet ettiğim Allah'a kulluk yapanlardan değilsiniz. Bunca putun arasında tek olan Allah'a inanıyoruz diyorsunuz. Hayır. Tek olan Allah'a inanan ona kulluk yapar. Allah'ı rızık verici olarak, yaratıcı olarak, yağmur yağdırıcı olarak tanıyorsunuz. Onun dışındaki tüm sistemleriniz, tüm kanunlarınız, heykelleriniz ve putlarınız tarafından ortaya konuluyor. Yani Ebu Cehil ve Ebu Leheb kanun yapıyor. Hübel böyle dedi, Lat böyle dedi, Menat böyle dedi diyorsunuz. Dolayısıyla وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ. Gerçekten sizler de benim ibadet ettiğim tek Allah'a kulluk yapanlar değilsiniz. Benim gibi bugüne kadar ibadet etmezsiniz. Bundan sonra da etme imkan ve ihtimaliniz yoktur. Lekum dinukum veliye din. Öyleyse sizin hayat tarzınız size, benim dinim de banadır. Sizin yaşantınız, putperestliğiniz size, benim dinim, benim hayat tarzım da banadır demek suretiyle Rabbimiz koalisyon teklifinde bulunan insanlara bu şekilde konuşmasını ve cevap vermesini istemiş ve o şekilde onlara Rabbimiz bu şekilde cevap vermesini isteyince Peygamberimiz de bu 6 ayet-i kerimelik Kafirun suresini onlara okuyuvermiş. Onlar da dağılıp gitmişler.